Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Lige her for en time siden fremlagde Lars Løkke Rasmussen sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for Danmark. Og han talte om pragmatisk idealisme. Ja, det gjorde han, og så sagde han, at vi skal forholde os til en usikker og kompliceret verden. Men han nævnte overhovedet ikke Grønland og Arktis. Selvom forholdet i rigsfællesskabet er helt elendigt, og jo, synes jeg jo, forudsætningen for, at Danmark overhovedet har en stemme internationalt. Hvordan hænger det egentlig sammen? Det skal jeg spørge Hans og Arne om. Jeg tror, der er mange af jer, der kender Niebuhrs sindsrobøn, som jo siger, at vi skal have mod til at ændre de ting, vi kan ændre, klogskab til at acceptere dem, vi ikke kan ændre, og visdommen til at se forskel. Fordi jeg kunne godt tænke mig at spørge dig noget. Det kunne du formodentlig. Ved du, hvad Naalakkersuisut betyder? Ja, det er da det grønlandske parlament, er det ikke? Jeg tror faktisk, det er regering. Nå, det er regering. Ja, det var også det, jeg sagde, var det ikke? Sagde jeg ikke regering? Jeg mener, jeg sagde regering. Jeg er ikke helt sikker, men det er i hvert fald... Det er jo noget... Hvor ved du det fra? Men sådan noget ved man jo. Du skuffer mig faktisk lidt. Jeg havde håbet, du ikke vidste det. Så nu går man der rundt og ved. Statsministeriet, når de sender meddelelser ud, og de så skal skrive om den grønlandske regering, så slår de pludselig over i grønlandsk. Det gør de nemlig. Det gør de. Som jo... Og det tror jeg, de gør klogt i. Jeg synes, det er fuldstændig latterligt. Ja jo, men det er måske fredskabende. Det viser jo, at der kom Martin. Goddag. Vi fortsætter Martins bare. Forgænger kunne jo tale grønlandsk. Ja. Øst, altså Anne Knudsen. Mm. Både øst- og vestgrønlandsk. Ja, især østgrønlandsk. Hun var også op i østgrønlandsk. Martin kan ikke et ord grønlandsk, tror jeg. Nej. Det kan jeg ikke. Jeg har i min leder ærget mig over, at ingen af os ved noget som helst om Grønland, og jeg derfor godt kan forstå en vis irritation fra grønlandsk side over den manglende interesse. Så slog jeg op, hvordan man sagde, jeg elsker dig. Men kan du huske det? Ja, nu kan jeg ikke huske det. Men ved du, hvad Naalakkersuisut betyder? Det betyder hjemmestyret. Jeg tror, det betyder regering. Regering. Men vi er ikke helt sikre. Nej, på. Jeg sagde parlamentet. Nå, okay. Det er vi derhen af. Hvorfor taler vi om det? Det gør vi jo, fordi at den danske regering har fremlagt en ny sikkerhedspolitisk og udenrigspolitisk strategi. Og den vil vi gerne bruge som anledning til at tale om Danmark og Grønland. Men først, strategien har en overskrift. Den har et budskab, og det er pragmatisk idealisme. Det er nøgleordene for dansk sikkerheds- og udenrigspolitik. Hvad tænker to sprogmennesker som jer, når I hører udtrykket pragmatisk idealisme? Jeg hører, at man er på vej sprogligt ved at flytte sig fra den aktivistiske udenrigspolitik, der var stor i nullerne, værdibaseret, vi skulle gøre verden bedre, vi skulle demokratisere store områder af verden, til noget, hvor vi handler efter egne interesser. Det er selvfølgelig stadigvæk idealistisk, men også pragmatisk. Vi skal se på, hvad vores egne interesser er. Hvad kan der faktisk lade sig gøre? Vi er færdige med at frelse verden. Mm. Altså, jeg er ikke i tvivl om, det er rigtigt, hvad Hans siger, men man kan også godt tillade sig at forholde sig en lille smule hånligt til begrebet, ikke? Altså, hvad betyder pragmatisk idealisme? Havde det været noget andet, hvis det var idealistisk pragmatisme? Der står også i oplægget, det betyder ikke et opgør med vores værdier, tværtimod. Nå, altså, tværtimod ligefrem. Ja, altså det er jo sådan noget gummisprog, ja, men jeg er sikker på, at han har ret i, at det er en ægte ændring. Men, lige den sætning siger jo, det betyder et opgør. Ja, ja. Ja, nemlig. Det betyder det modsatte af det, det betyder. Tværtimod. Det, man siger. Fordi for 2 år siden kom der også en ny strategi, forfattet af Jeppe Kofod, den daværende udenrigsminister, og han kaldte det for værdibaseret udenrigspolitik og talte om sådan et værdikompas. Det er det, du siger, mener, Hans, vil jeg sige. Der er faktisk sket et skift her. Der er jo sket det, at, at hele Vesten er presset. Ikke? Vi er i, der er en konflikt i Ukraine. Vi er på kant med Kina. Altså, vi er nødt til at og lad være med at tro, at vi kan frelse verden. Vi må nu se på egne interesser og se på, hvad der kan lade sig gøre, og hvordan beskytter vi os selv. Men der kommer åbenbart sådan en strategi, hver gang der kommer en ny udenrigsminister. Hvorfor laver de dem overhovedet? Ja, det er her, der bliver stille. Martin er jo chefredaktør, det kan han sikkert svare på. Hvad, når I mødes i jeres VL-grupper, hvor I ellers mødes, hvad siger I så om, hvorfor I fremlægger strategier? Jamen, vi laver vel også en strategi på Weekendavisen. Ja, og det er fordi, det er egentlig ret udmærket at diskutere, hvad det er, man vil på lang sigt. Faktisk. Altså et kompas. Et kompas. Det kan man sige. Et pejlemærke. Ja. Så på den måde giver det måske meget god mening med en ny strategi, hvis der faktisk er en ny strategi. Der er jo mange besværgelser i sådan et udspil. Nogle af dem virker lidt sprogligt meningsløse, som I lige har nævnt. Jeg ville tro, at de ville have adskilt sig fra tidligere udenrigspolitiske udspil ved at fokusere på to helt afgørende områder for Danmark. Truslen fra Rusland i Østersøen som det første, og så Arktis og Grønland. Men alt handler om Rusland. Til gengæld var der så en statsminister, der i sidste uge kom med en redegørelse om rigsfællesskabet i Folketinget, og hør lige, hvad hun så sagde der. Og når det handler om rigsfællesskabet, så betyder det jo, at de globale spændinger, vi ser i de her år, medfører og vil medføre, at Arktis og Nordatlanten er genstand for en øget geopolitisk opmærksomhed. Der er ganske ingen nogle nye sikkerhedspolitiske dynamikker, øget militær tilstedeværelse. Derfor, og det er det vigtigste, den her udvikling kræver et endnu tættere samarbejde mellem vores tre lande. Og krigen i Ukraine har på meget tragisk vis understreget værdien af, men også behovet for at stå sammen og tale med én stemme. Taler Løkke og statsministeren sammen, når de taler om udenrigspolitik? Taler de med én stemme? Jamen, det gør de jo, men det er jo et spørgsmål, hvor man lægger vægten. Men det, Mette Frederiksen siger, er jo det, der er realiteten, at Arktis er blevet anderledes i fokus sikkerhedspolitisk, fordi det har jo været stor forståelse også med Rusland, med Kina, at det skulle være et lavspændingsområde. Der skulle man ikke føre forskellige konflikter ind i det område, men sådan er det jo ikke længere. Man må bare regne med, at det arktiske område bliver et område, hvor også konflikterne kommer til at udspille sig. Men det er jo også et sted, hvor man siger, at man skal arbejde for at fastholde lavspænding. Det, der egentlig var den gamle danske udenrigspolitik, før verden gik amok med invasionen, det er jo væk alle andre steder, hvor man siger, der skal vi skal stå op imod russerne, og vi skal passe på Balkan og så videre. Mm. Men man bruger stadigvæk ordene om lavspænding. Hele logikken om lavspænding bruger man stadigvæk i forhold til Arktis. Jeg ved ikke, om det så er udtryk for, at man så samtidig ruster voldsomt op. Det ved Hans måske mere om. Ja, men det der med lavspænding i Arktis, det er jo et udtryk for, at det sådan set er bedst for Danmark, hvis de store holder sig væk. Ja. Og er enige i, at det her det er et område, godt, hvor man holder krudt og kugler og militære fartøjer væk. Ikke? Fuldstændig, men hvis de så ikke gør det, hvad gør vi så? Ja. Altså, det er jo det pragmatiske, det er at forholde sig til virkeligheden. Men hvorfor er det så i virkeligheden, at fordi når Løkke fremlægger en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, altså i talen nævner han ikke Arktis med et ord. I strategien, der står det meget kort, det må man sige. Altså overraskende kort og næsten helt meningsløst besværgende. Hvorfor fylder det ikke mere i Danmarks sikkerhedspolitiske strategi lige nu? Ja, det kunne man godt spørge sig om, fordi det vil komme til at fylde meget i, hvordan vi indretter vores forsvar for eksempel. Ja. Lad os lige holde fast i det der med at tale med én stemme. For det er som om, at rigsfællesskabet fylder ret meget. Der er et ekko i det, vi taler om her, fra en tale på talerstolen i Folketinget i sidste uge, hvor Aki Mathilde Høgh-Dam fra Siumut trådte op på talerstolen på denne måde. Og så skal jeg lige gøre opmærksom på, at jeg blev informeret om, at ordfører nu ønsker at holde talen på grønlandsk. Jeg opfordrer så til, at ordføreren også efterfølgende holder talen på dansk. Det kan jeg ikke bestemme. Jeg opfordrer til det. Og så vil jeg informere præsidiet om det, så de kan tage stilling til det efterfølgende. Og med de ord, der giver jeg så ord til ordføreren. Værsgo. Rigsfællesskabsdebat. Og rigtig sikkert på den. Rigsfællesskabet rammer mange år. Uffa, grundloven må lige slå. Danmarks kongerige, der er meget af dutter. Rigsfællesskab, når mindet er tilsat, render fællesskabet ret til en på. Det er jo myndige ord. Det er det. De sidder lige i skabet. Men hvordan opfattede I den, det stunt, den aktion? En kæmpe provokation. Altså en kæmpe, kæmpe provokation. Og meget, meget fascinerende. Fordi så destruktivt det er, så virker det også. Det destruktive er jo, at man i et demokrati normalt forudsætter, at man bedst muligt over for hinanden tydeliggør, hvad man mener. Her er det meget tydeligt, at det danske Folketing er statister i en aktion fra hendes side. Og det kan man så lamentere meget frem og tilbage om, men det korte af det lange, det er, at hun bliver taget meget alvorligt, fordi hun har jo et reelt andragende. Hvorfor skal vi ikke have lov til at tale det sprog, vi synes er bedst? Hvorfor skal vi ikke have lov til at føle os som grønlændere? Hvorfor er vi ikke en nation med lige rettigheder inden for rigsfællesskabet og måske på vej ud af det? Og så har det historiske aner også tilbage til, han vedblev at tale dansk tilbage i tiden før den første Slesvigske krig. Ja, det tror jeg lige, du skal bringe vores lytter op. Jamen, det var en Peter Hjort Lorentzen hed han, som talte dansk i den, jeg tror, det hed den Slesvigske Stænderforsamling. Det er ikke mit kerneområde. Og som der var meget ballade om, og som man har brugt som en slags samlingssymbol på, at det nationale kan man godt tale frem, fordi det findes jo i forvejen. Og det fylder noget. Altså sprog og identitet, tilhørsforhold hænger meget, meget tæt sammen. Det virker som om, vi bliver næsten overrasket over. Mm. Men det er også et signal fra hendes side om, at Grønland er ved at drive væk fra Danmark, at rigsfællesskabet er virkelig udfordret, at der er en lyst til selvstændighed, en trang til selvstændighed, til mere selvbestemmelse. Så det er jo det, der er en del af budskabet i det her. Hvordan vil I beskrive det dansk-grønlandske forhold, som det udspiller sig i dansk politik? Altså som akut begivenhed med Aki Mathilda Høgh-Dams tale, så er det jo stærkt udfordret, fordi der er blevet prikket til en byld, og det er tydeligt, at den er meget øm. Og det kan jo være, at man har skrevet så lidt om det arktiske område, fordi man er i færd med at finde sit ben, sine ben i det, i det her spørgsmål, ikke? Jamen, der er, altså, det er jo udfordret, og de er på vej til at glide væk fra, samtidig med, at vi faktisk har brug for det område sikkerhedspolitisk. Altså, man diskuterer, skal der bygges nye radar på Østgrønland, hvad skal der være af forskellige baser, hvad skal vi have af skibe der, og så videre. Og så samtidig, altså, det er jo dansk anliggende at forsvare Grønland og forsvare Færøerne. Grønland har jo ikke noget forsvar, så det er jo... Det er jo rigsfællesskabet, der er forsvaret. Vi kommer til det lige om 2 sekunder. Det virker som om, at Mette Frederiksen er bevidst om, at hun bliver nødt til at lægge nogle flere mønter i den kur på en eller anden måde. Altså hun taler med meget stor indlevelse. Det har hun jo også gjort før. Hun har før udtrykt sympati for den grønlandske selvbestemmelsesbevægelse. Altså det har hun jo meget klart og tydeligt. Og når hun taler om det, så husker hun næsten altid at sige... Når hun ikke uddeler kram eller tager dig op og så videre, så husker hun altid at sige, at det er selvfølgelig grønlænderne selv, der må bestemme det. Ja, og man, jeg tror kun, man kan forstå det som et forsøg på at fastholde grønlænderne ved at give line, så at sige. Det må man sikkert ikke sige. Men ved at give line til selvstændighedstrangen, sige, vi prøver at finde et rum, hvor de stadigvæk vil være hos os. Fordi, nu har jeg jo smuglæst din leder, Martin, der står rigtig mange gode ting i den. En af pointerne er... En af pointerne er jo, at lige så lille Grønland er befolkningsmæssigt, lige så meget er de med til at gøre Danmark stor i den store verden. Og at vi er næsten ingen røst i den store verden, hvis ikke vi har Grønland at tale på baggrund af. Så det tror jeg, der pokker, at statsministeren har travlt med at forsikre om, at hun omfavner det her bortglidende folk med sympati. Altså, Danmark er jo dobbelt presset her, fordi på den ene side er det grønlænderne, der vil være mere og mere selvstændige og have mere og mere selvbestemmelse, og så er der helt klart et pres fra USA. Vi husker jo, at Trump ville simpelthen købe Grønland. Det vil de ikke længere, men de har stor interesse i, at vi har styr sikkerhedspolitisk på, hvad der sker i Arktis og på Grønland. At Danmark har styr på det, fordi det tror jeg, man får besked om. Har I styr på det der, venner? Ellers får vi styr på det. Så hvad er det for et kapitel, vi ser udfolde sig lige nu her i de her år i det langvarige dansk-grønlandske forhold i sikkerhedspolitisk forstand? fordi der har jo været enormt stor besværlighed med at tale klart og udtrykke sig klart. Meget af det er foregået i hemmelighed i forhold til amerikanerne. Vi har ligesom vendt det døve øre til i lang tid, når vi har hørt om trangen til selvstændighed. Og så er der hele det der enormt smertelige opgør med fortiden, som hele tiden ligger under og roder i det. Men det er det store, at vi har kæmpe problemer med Grønland, der selvfølgelig gerne vil være selvstændige. Det selvfølgelig vil alle nationer det. Men i en periode, vi har jo haft en lang periode, hvor Thulebasen var vigtig under den kolde krig osv., det ved vi alt om. Og så kom hele den periode, hvor vi var i Afghanistan, Irak osv., det var det centrale i den sikkerhedspolitik. Så det fuldstændig. Der fyldte det ingenting. Mm. Og nu fylder det igen på et tidspunkt, hvor forholdet er enormt besværligt. Mm. Problemet er selvfølgelig, at hvis de vil være selvstændige, så kan vi ikke forhindre det, og vi kan heller ikke over for os selv sige, at det er rimeligt at forhindre det. Det er simpelthen i strid med vores værdier, men vi kan påpege nogle forudsætninger, som vi synes vil være kloge af grønlænderne at følge. For eksempel, at man har økonomisk orden i eget hus, hvad Grønland jo helt indlysende ikke har, fordi de lever i høj grad af danske penge. Og at det måske, det er jo velkendte positioner det her, at det måske ikke er særlig godt at være en provins i Canada eller et departement i USA, at det måske er bedre at forblive under Danmark. Men hvis ikke de vil, så kan vi jo ikke holde på det. Er det noget, der virkelig er siddet ind i det politiske lag? Altså helt grundlæggende. Grønland fremlagde for nogle måneder siden et egentligt forfatningsudkast under en kommission under ledelse af den tidligere landsstyreformand Kuupik Kleist, hvor altså Danmark bliver ikke nævnt ved et eneste ord overhovedet i alle de paragrafer, som udgør en meget, meget altså forbilledlig demokratisk forfatning. Det er en selvstændig stat, der er Grønlands statsborgerskab, denne her stat er medlem af FN, og så gælder der de her de rettigheder for de grønlandske borgere. Danmark er overhovedet ikke nævnt. I Grønland gjorde de meget ud af det, i Danmark ingen opmærksomhed nærmest. Jamen, det er da et klart signal om, hvilken vej det bevæger sig. Men hvorfor går danske politikere ikke i panik? Jamen, det tror jeg. Jeg tror, fordi det ikke nytter noget at gå i panik. Mm. Fordi man er nødt til at få det her løst på en anden pragmatisk, forsigtig måde, fordi der er hele det her sikkerhedspolitiske aspekt, og amerikanerne vil ikke acceptere, at Danmark bare giver slip. Og så for eksempel, at kineser melder sig og tilbyder at hjælpe til med økonomi og minedrift osv. Det kommer ikke til at ske. Mm. Men altså, jeg er sikker på, at i statsministeriet og i udenrigsministeriet er man afsindig opmærksom på det her. Det er jo emner, som fordi de handler om identitet, national identitet, er enormt svære at styre i offentlig debat. Så derfor tror jeg, at man har forsøgt at holde det i interne diskussioner, fordi hvad stiller man op med en ansigtstatovering? Hvad stiller man op med en politiker, som lige pludselig insisterer på at tale, så ingen i parlamentet forstår, hvad hun siger? Det er ikke en diskussion, som diplomater er i stand til at tage. Jeg tror, at det meste, langt, langt det meste, det foregår under radaren. Hvad kan det være? Jeg spørger Hans, der har forstand på det. Jeg har ikke forstand på det. Jeg har ikke forstand på det. Men altså at man jo snakker sammen uformelt, og man prøver at holde altså fra Danmarks side er der kun én interesse, det er at holde den her stemning nede, lad være med at puste til ilden, også med at blive sur over, at hun insisterer på at tale grønlandsk i Folketinget, lad være med, fordi det er jo kun med til at puste til en ild, som vi ikke har lyst til at puste til. Alligevel gik det galt for en måneds tid siden, da den ellers så ferme udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udnævnte den tidligere ambassadør i Sydafrika, Tobias Elling Rehfeldt, til ny arktisk ambassadør, uden at rådføre sig med Arktisk Råd. Det udløste meget store protester i Grønland, og landsstyreformanden deroppe, Mutte B. Ede, kaldte Løkke udtryk for herrementalitet. Altså, det virker jo sådan set udefra noget amatøragtigt, hvis man er meget påpasselig med at ryste for meget med båden. Ja, det gør det. Det kunne man godt have løst meget mere elegant. Ja. Altså, jeg ved ikke, at det er jo sådan noget, udenrigsministeriet, altså hans system, bør vide, at det her skal vi altså lige være. Men de følger jo sikkert normale altså, procedurer, og de procedurer tilsyger, det er Løkke, der skal gøre det, men man har så ikke den følsomhed, der skal til. Nej. Og er nødvendigt. Det kunne godt tyde på, at man i udenrigsministeriet har lidt for lidt fokus på det her, fordi når der heller ikke står mere om det i den strategi, som det er dem, der har skrevet. Men altså, sagen er jo, at det her er udtryk for wokeness, forstået fuldstændig positivt. Det er identitetspolitik, det er grønlandsk identitetspolitik. Det er dem, der bestemmer, om de bliver krænket over ikke at blive hørt. Det er dem, der bestemmer niveauet af deres sårighed. Og det er helt legitimt. Den nationale følelsesstrømning er noget af det mest bærende i menneskelivet. Og det kunne se ud som om, og det er en helt abstrakt betragtning, det kunne se ud som om, at Udenrigsministeriet skal vende sig til, hvad wokeness egentlig er, når man bedriver politik. I positiv forstand kalder du det? Ja. Hvorfor det? Ja, fordi at national identitet er ikke noget, man bare sådan kan værfe over i et hjørne. Det er man nødt til at tage meget alvorligt, og det er en meget stærk modstander. Den vagte person, den der påkalder sin identitet, vil altid føle sig som offer for en overmagt, og det er meget svært at diskutere med sådan et offer. Ja. Og det skal man gøre, fordi det er en af forudsætningerne for, at vi kan bevare Grønland, og at Grønland ser en interesse i at blive her, at det er, at de føler deres nationale identitet bevaret i rigsfællesskabet. Også om vi så skal tale grønlandsk en gang imellem med tolketjenester i Folketinget. Og muligvis også sende nogle kanonbåde, eller hvad det skal være, derop inspektionsskibe for i næste uge. Nu når vi til det, Hans. Ja, ja. Tada! Næste uge kommer det forsvarsforlig som udspil fra regeringen, og her vil det jo så være naturligt at antage, at Arktis og Grønland fylder helt ekstremt meget. Altså, med det Mette Frederiksen sagde i sidste uge, og med det helt åbenlyse, man kan få ud af at kigge på et verdenskort med Danmark og Grønland. Det kommer det i hvert fald til, når man skal i gang med at forhandle for livet, fordi i første omgang er det, man skal lave, det er en økonomisk ramme, hvor mange penge har vi at bruge. Og så kan man i gang med at bruge dem på materiel. Det bliver, det står i avisen i morgen, 100 milliarder i løbet af de næste 10 år, der skal bruges på forsvarsmateriel, og det skal forligspartierne jo fordele. Og der er det jo meget, meget konkret. Skal vi have patruljeskibe til Arktis? Skal vi have kampvogne, der kan kæmpe i Polen, Baltikum? Hvad bruger vi pengene på? Bruger vi den på kampfly? Bruger vi den på overvågningsfly? Helikopter til Arktis? Alt det der. Skal der radar på Østgrønland? Det bliver meget, meget konkret, hvad vi mener her, og om vi mener noget med det. Tror I, at det er ved at ændre sig? Altså, at det danske engagement i Grønland er ved at blive stærkere? Simpelthen er ren nød, fordi de er på vej væk? Jamen, du skal ikke kigge på mig, fordi det bliver bare et gæt, men jeg vil da sige ja. Mm. Altså også på politisk plan? Ja. Ja. Jamen, det er helt sikkert også, fordi der er et amerikansk pres. Mm. For altså, amerikanerne vil have, at vi passer på det her. Og det er jo trods alt vores vigtigste allierede. Og de stiller hårde krav om, at vi har styr på det her, fordi de vil have styr på det. Og hvis ikke vi har styr på det, så får de styr på det. Det var de sidste markante ord fra Hans og Arne i ugens avistid, der handlede om dansk sikkerheds- og udenrigspolitik. Vi lånte et klip fra TV2. Tusind tak for det. Også tak til Birgit Nissen Petersen, der tilrettelagde og producerede programmet. Vi høres ved. Skal I noget? Ja, vi skal til redaktionsmøde. Ja, i morgen. Ja. Og ellers i Kristi Himmelfarts ferien. Men jeg skal lige komme over det der med, at vi skal til redaktionsmøde. Jeg troede sådan set, det var aflyst, men det kan jeg forstå, det er det ikke. Alt skal omplanlægges. Det er jo en normal arbejdsdag. Det er det sådan set også på fredag. Ja, ja, jo, du ved det heller ikke. Men avisen udkommer jo onsdag. Man arbejder jo altid. Altså, det er jo noget, der foregår inden. Journalisten har aldrig fri. Det er altid fri. Nogle synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.